أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد كريم kardeşlerim çok değerli misafirler ve ekranları başlarında bizleri seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Hazirun, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 39. ayeti kerimesinde kaldık. Evvelki dersimizi şöyle bir hatırlayacak olursak, özellikle Nuh aleyhisselamın üzerinden aslında bir yere yürümeye çalışmıştık geçtiğimiz ders. Ve hatırlayınız, o da Nuh aleyhisselamın üzerinden yürüdüğümüz husus, anlamaya çalıştığımız, idrak etmeye çalıştığımız nokta, İslam davetini taşımaktaki ısrarcılıktı. Nuh aleyhisselamın üzerinden bu konuyu konuştuktan sonra, İmran'ın karısının evladıyla alakalı olan duasını gündeme taşımıştık ki, hatırlayınız dostlar, İmran'ın karısı, ayet-i kerimede de geçtiği üzere karnındaki çocuğunu, henüz doğmamış olan çocuğunu Allahu Azza ve Celle'ye adamıştı. Biz de bu ayeti kerimenin üzerinden bu bağlamda asıl olması gerekenin evlatlarımızı diploma uğruna Allah'ın rızasından uzaklaşmaları değil de hangi şartta ve konumda olursa olsun Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmaya hazırlamak olduğunu konuşmuştuk. Hatta şöyle demiştik, hatırlıyor musunuz? Gecenin sözü olarak geçtiğimiz derste demiştik ki bir annenin babanın yani ebeveynin en ulvi vazifesi evlatlarına cenneti hazırlamaktır demiştik. Ve böylelikle de geçtiğimiz haftaki dersimizi bu konuların üzerinde durduktan sonra da nihayete erdirmiştik. Bu hafta inşallahü rahman Ali İmran suresinin 39. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz. 49'a kadar inşallah işlemeyi planlıyoruz. Tabi içerisinde üzerinde durulması gereken konular var, duracağız. Sadece tilavet etmekle iktifa edeceğimiz ayetler var. Dolayısıyla müsaadeniz olursa kerim kardeşlerim, ben ayet-i kerimeleri şöyle mealen bir tilavet edeyim. Ondan sonra da üzerinde durulması gereken hususlarda da duralım. Nasibimiz olan azığımızı da inşallahü rahman almaya çalışalım. 39 itibariyle mealen Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor dostlar. Estaizu billah. Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeledi. Zekeriya Rabbim dedi, bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik karım da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir? Allah şöyle buyurdu, işte böyledir. Allah dilediğini yapar. Zekeriya, Rabbim, oğlum olacağına dair bana bir alamet göster dedi. Allah buyurdu ki, senin için alamet insanlara 3 gün işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah, akşam tesbih et. Hani melekler demişlerdi, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, onun huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Resulüm, bunlar bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar bu yüzden çekişirken de yanlarında yine değildin. Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesih'tir. dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. O salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkinken halinde insanlara peygamber sözleriyle konuşacak. Meryem, Rabbim dedi, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu, işte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince de sadece ol der ve oluverir. Melekler Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek. O İsrailoğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Sizi çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izniyle o kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacayı iyileştirir, ölüleri de diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip neyi biriktirdiğinizi de size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz bunda sizin için ibretler vardır. Şimdi malum 10 ayete yakın tilavet ettik kıymetli dostlar. İnşallah dediğim gibi üzerinde konuşulması gereken ayetler var. Sadece tilavetiyle yetindiğimiz ve iktifa edeceğimiz ayetler var. 40 ve 47. ayeti kerimelerin bir ortak noktası var dostlar. İnşallah biz de 40 ve 47. ayeti kerimelerde nasibimiz olanı almaya çalışacağız biiznillah. Şimdi 40 ve 47. ayeti kerimeleri hatırlayalım. 40. ayeti kerimede azim olan Allah şöyle buyuruyordu. Zekeriya aleyhisselam bağlamında onun üzerinden Allahu Azza ve Celle şöyle diyordu. Zekeriya, sana Allah bir evlat müjdeliyor. Adı nedir? Yahya. Diyor ki Zekeriya aleyhisselam 40. ayeti kerimede bakınız. Ya Rabbi diyor. Benim diyor yaşım ihtiyarlamışken, yaşım belli bir noktaya, belli bir zaman dilimine erişmişken, karım da kısır iken bu nasıl olacak? İstirham ediyorum, nasıl olacak sorusunu bugün unutmayınız. Çünkü bugün bize çok lazım olacak. Ne diyor? Zekeriya aleyhisselam soruyor. Diyor ki ya Rabbi benim aklım ermiyor yani bu nasıl olacak? Biz de birazdan bunu konuşacağız. Bizim aklımızın ermediği şeylere Allahu Azza ve Celle'nin gücü yeter. Âmennâ ve saddakna. 40. ayeti kerimede Zekeriya aleyhisselam bu suali tevcih ediyor. Diyor ki ya Rabbi bu iş nasıl olacak yani? Benim yaşım gelmiş, yaşım ilerlemiş, karım da akir. Yani kısır ve senin dediğin iş nasıl olacak ben anlamıyorum. Allahu Azza ve Celle ne diyor? Allahu yef'alu ma yeşâ. Allah dilediğini yapandır. Noktayı koyuyor. 47. ayeti kerimeye dönüyoruz, bakıyoruz. Aynı diyalog. Allahu Azza ve Celle Meryem aleyhisselama Cebrail'i gönderiyor. Diyor ki Meryem, Allahu Azza ve Celle seni bir evlatla müjdeliyor. Diyor ki Meryem aleyhisselam, lem yemsesni beşaran, bana bir erkeğin eli değmemişken ben nasıl olur da hamile kalabilirim? Nasıl sorusunu duyduk mu yine? Subhanallah. Bu iş nasıl olacak diyor yani Meryem aleyhisselam. Diyor ki bana bir beşerin eli değmemişken, bana bir beşer gelip de temas etmemişken benim hamile kalmam nasıl olacak? Allahu Azza ve Celle cevap veriyor. Diyor ki Allah dilediğini yaratandır. İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman ona ol der ve o iş oluverir. Cevap bu. Meryem aleyhisselam bu işi kendi zihniyle, aklıyla idrak etmekten aciz kaldı. Zekeriya aleyhisselam da aynısı. Dedi ki ya Rabbi bu iş nasıl olacak? Benim eşim kısır iken bu iş nasıl olacak? Meryem aleyhisselam geldi dedi ki bana bir tane beşerin eli değmemiş olmasına rağmen ben nasıl olur da hamile kalabilirim dedi. Allah cevap verdi. Biz Allahu Azza ve Celle'nin her iki diyalogta da verdiği cevaptan şunu anlıyoruz. Bizim olmasına, idrak etmesine asla güç yetiremediğimiz şeylere Allahu Azza ve Celle'nin gücü ve kudreti yeter. Dolayısıyla 40 ve 47. ayeti kerimelerin bu akşamki bizlere ikramı Allahu Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğudur. Bana şöyle diyebilirsiniz dostlar ve ekranları başlarında bizleri seyreden muhterem kardeşler. Diyebilirsiniz ki hocam biz zaten Allahu Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu biliyor ve iman ediyoruz. Ama ben inanıyorum ki bu mevzu iman etmek farklı, pratik hayatta bunun yansıması farklı şeylerdir. Birazdan inşallah neyi kastettiğimi daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla bu ayetlerin bizlere verdiği mesaj şu. Allah subhanehu ve teala her şeye kadirdir. Onun kudreti her şeye yeter. Meryem aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselamın kıssalarının üzerinden biz bunu öğreniyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir erkeğin eli değmemiş olmasına rağmen Meryem aleyhisselam validemiz hamile kalabiliyor. Aklınız eriyor mu? Bana söyler misiniz kardeşler? Birisi size gelse dese ki bir erkek bir bayana ilişmediği halde o bayanın hamile kaldığı size anlatılsa samimiyetinizle söyleyiniz. İnanır mısınız? Aklınız bunu alır mı? Siz bunu anlayabilir misiniz? Vallahi biz bunu anlayamayız. Ama Allahu Azza ve Celle اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Çıkınız kardeşler. Samimiyetimle söylüyorum. Allahu Teala'nın kudretini anlatmak adına paylaşıyorum bunu. Belki bu manada seviyeyi düşürüyoruz ama anlaşılsın istiyorum. Çıkalım Ankara'da yaşayan herkese bu suali tek tek soralım. Ankara'yı bitirdikten sonra İstanbul'a gidelim. Hatta tüm Türkiye'yi dolaşalım. Diyelim ki bir beşerin eli değmemiş olmasına rağmen bir bayanın hamile kalması mümkün müdür? Alacağınız cevap nedir? Hayır. Onun için bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz biz. Subhanallah. اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Ol dedi mi olur, halas. Biz bugün Allah subhanahu ve teala'nın kudretini konuşacağız. Ama ben buradan bir yere gideceğim ya inşallah. Esas azığımız o, oraya varmaya çalışacağım. Onun için birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi Allahu Teala'nın kudretini idrak edersek biz iman ediyoruz ama onun pratikte yansımaları var. Birazdan özellikle hususiyetle o konuyu açacağım inşallah. Ama evvelinde Allahu Teala'nın kudretini şöyle zihnimizde canlandıralım. İman ediyoruz, biliyoruz amennâ ve saddakna ama bizim pratik hayatımızdaki yansımasını bizim hissetmemiz lazım. Şimdi dostlar Nasreddin Hoca'ya bir gün sormuşlar. Demişler ki hocam bize demişler Allah'ın kudretinden bahset. Allah subhanahu ve teala ne kadar kadir? Biz innehu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir diyoruz. Biz Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğuna da iman ediyoruz da bize Allahu Teala'nın kudretinden bahseder misin? Neler söylemek istersin hoca efendi diye sormuşlar. Nasreddin Hoca da düşünmüş demiş ayetle mi cevap vereyim, hadisle mi cevap vereyim. Ama Nasreddin Hoca kendi mizacına yakışır bir şekilde cevap vermiş. Demiş ki kardeşler Allah'ın kudretini sordunuz cevaplayayım. Demiş ki ben kendimi bildim bileli, aklım erdi ereli demiş. Hiç benim dediğim değil, hep Allah'ın dediği oldu. Demiş bu Allah'ın kudretini anlatmaya yetmez mi? Vallahi yeter. Samimi söylüyorum ben çok şeyler öğrendim. Diyor ki ben kendimi bildim bileli. Ha? Aklım erdi ereli hiç benim dediklerim olmuyor. Hep Allahu Teala'nın dediği oluyor. Diyor ki devam ediyor hoca efendi. Diyor ki eğer Allahu Teala'nın kudreti sınırlandırılmış olsaydı vallahi mutlaka ama mutlaka bir gün benim dediğim olurdu. Olmadığına göre Allah-u Teala'nın diyor kudreti sınırlandırılamaz. Muhteşem bir öğreti. Evet kıssadan hisse bu olsa gerek. Allah Azza ve Celle'nin bir sual yöneteyim mi size dostlar? Hepiniz şöyle gönlünüzden bunun cevabını verin. Size birisi gelse dese ki Allah-u Azza ve Celle'nin kudreti ne kadardır? Cevaben ne dersiniz? Ben söyleyeyim mi? Sınırsız. Allah subhanahu ve teala'nın kudreti hiçbir şeyle mukayese edilemez. Sonsuzdur. Allah Subhanahu ve Taala'nın kudreti nelere kadir olduğu asla ama asla sınırlandırılamaz. Bak bunu ısrarla söylüyorum ve altını çiziyorum çünkü bir yere geleceğim. Allah Subhanahu ve Taala her şeye kadirdir. Biz bunu ayet-i kerimelerde namazlarımızda tilavet etmiyor muyuz? İnnehu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Şimdi dikkat buyurun. Beni etkileyen bir ayet-i kerimeyi paylaşacağım sizlere. Allah Subhanahu ve Taala'nın kudretinin nedenli olduğunu bizlere beyan eden bir ayet-i kerime. Açınız, bakınız Kamer suresi 50. ayeti celile-i tayyibeyi. Allah Subhanahu ve Taala buyuruyor ki: "Vemâ emrunâ illâ vâhidetun kelemhin bil basar." Allahu ekber. Diyor ki bizim bir işin olmasını istememiz göz kapakların açılıp kapanması mesafesindedir diyor Allah. Allahu Azza ve Celle'nin kudretini anlatmaya yetmez mi? Allah Subhanahu ve Taala'nın nelere kadir olduğunu anlatmaya yetmez mi? Vallahi yeter. وَمَا أَمْرُونَ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمْحٍ بِالْبَصَرِ. Açıp kapama mesafesi ne kadardır Allah aşkına siz söyleyin. Günde kaç defa yapıyoruz? Dolayısıyla diyor ki Allahu Azza ve Celle benim diyor bir işin olmasını istemem ve olmasını sağlamam göz kapakların açıp kapanması mesafesindedir. Allahu Ekber. Şimdi dostlar Allah Subhanahu ve Taala'nın her şeye kadir olduğunu, mutlak kadir olduğunu, her şeye gücünün yettiğini niçin anlatıyorum? Şimdi esas noktaya geliyorum. Şimdi kardeşler, bugün bizler yer yer şunu ifade ediyoruz değil mi? Diyoruz ki Allah'ın izniyle yakındır. Allah Subhanahu ve Taala'nın dini yeryüzüne hakim olacak. Biz bunu diyor muyuz? Allah bizim sözlerimize şahit olsun. Biz bunun için ortaya ciddi bir mücadele koyuyor muyuz elhamdülillah? Koyuyoruz. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Ve ne yapıyoruz? Diyoruz ki gün gelecek, kafirlere rağmen, müşriklere rağmen, kerih görücülere rağmen Allahu Azza ve Celle'nin dini yeryüzüne hakim olacak biiznillah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, kelime-i tevhid sancağı vakarla semada dalgalanacak. Kerih görücülere rağmen olacak. Biz bunu gündeme getirdiğimiz zaman dostlar, muhterem Hazirun, bize şöyle bir reaksiyon veriliyor mu? Diyor ki vallahi şu zamanda zor. Doğru mu? Doğru. Bir karamsar tablo çiziliyor mu dostlar? Çiziliyor. Vallahi iyi, iyi de çok zor hocam dediklerin ya. Yani biraz realist olmak gerekiyor. Bununla alakalı defaatlerce ben aynı argümanları kullandım ama yeri geldiği zaman da kullanmaya devam edeceğim. Biz böyle bir tabloyla karşılaşıyor muyuz? Evet. Ama dostlar öyle değil. İnnehu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadir mi? Vallahi biz bunu bilir, buna iman eder ve bunu söyler ve bunun gereği gibi amel ederiz. Dedim ya az önce Allahu Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğuna iman farklı bir şey. Onun her şeye kadir olduğunu bilerek gereği gibi amel etmek farklı bir şey. Dağlar kadar fark var arasında. Onun için biz tablo ne kadar karanlık olursa olsun sadece üzerimize düşeni yapacağız ve terennüm edeceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi biz sana iman ediyoruz ki sen inneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Ve ma emruna dedin sen. Bizim işimiz yeter ki olmasını isteyelim. Göz açıp kapama mesafesindedir. Bu sözün teminatını veren Allah'tır. Öyleyse Amerika benim için hiçbir şeydir. İngiltere benim için hiçbir şey ifade etmez. NATO vallahi benim için bir şey ifade etmez. Benim her şeyden öte, her şeye kadir olan Allahu Azza ve Celle'm var. Böyle bakmak lazım meseleye. İbrahim Aleyhisselam, tablo karanlık mıydı? Karanlıktı. Koydular mancılığın ucuna İbrahim Aleyhisselam'ı. Müşrikler, Allah düşmanları dedi ki bu iş burada biter. Ama son sözü kim söyler? Allahu Azza ve Celle söyler. Allahu Azza ve Celle her şeye kadir mi? İnnehu ala kulli şeyin kadir. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı attılar mancılıkla. Ama son sözü alemlerin Rabbi olan Allah söyledi. Dedi ki ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Allahu Azza ve Celle emir buyurdu. Bir soru sorabilir miyim size dostlar? Şimdi devasa bir ateş olsa şu Kızılay Meydanı'nda, devasa bir şey ve deseler ki şimdi bu ateş bir şekilde çiçek bahçesine dönüşecek, İnanır mısınız? İnanmazsınız değil mi? Çünkü bizim aklımız buna almaz. Mümkün değil. Koca devasa bir ateşin serin ve selametli olması bizim nazarımızda olması mümkün değil. Ama olmasını dileyen kim var? Allahu Azza ve Celle var. Ne dedi? Ben yeter ki bir işin olmasını isteyeyim diyordu ya. Ve izâ kadâ emran fe innemâ yekûlû lehû kun fe yekûn. Ol dedi ve olur. Ya nâru kûnî, ol dedi. Berden ve selâmen alâ İbrahim. Halas, oldu mu oldu. Musa Aleyhisselam da aynısı değil mi? Ha? Geldiler. Ardlarında ordu, önlerinde Kızıldeniz. Hatta ne dedi Musa'nın ashabı? Ne dedi? Kâle ashabı Musa innâ lemudrakûn. Bizim amiyene tabirle söyleyeyim mi? He? Anlaşılsın diye. Aha, yakalandık. Diyor ki ashab, Musa'nın ashabı böyle dedi diyor. Şimdi yakalandık. Önümüz deniz, ardımız ise Firavun. Vallahi Allahu Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğuna iman ve pratik hayattaki yansımasının eşsiz numunelerindendir Musa Aleyhisselam. Dedi ki kâle kelle. Dedi sizin dediğiniz gibi, söylediğiniz gibi, inandığınız gibi, düşündüğünüz gibi değil vallahi. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Benim Rabbim var ve bana mutlaka bir çıkış yolu gösterecek. Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğuna iman, imanın ötesinde pratikte yansıması olması gereken bir şeydir. Allah aşkına siz söyleyin ya, önünüz deniz ve ardınız ordu, nasıl olur da böyle bir şey söyleyebilirsiniz ha? Sizin aklınız alır mı denizin ikiye yarılmasına? Size birisi gelse dese ki birisi çomağı dokundurdu, deniz kocaman dağlar misali ikiye ayrıldı. Ne dersiniz ona? Kardeşim az ötede dur. İşimiz var, gücümüz var dersiniz. Doğru mu? Ama bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz biz. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Benim Rabbim bana bir çıkış yolu gösterecek. Ne dedi sonra? Fe ohayna ila Musa en adrib asakal bahr. Fenfelak. Diyor ki biz Musa'ya vahyettik. Asanı denize vur. Vurdu diyor. Ondan sonra koca koca dağlar misali iki parçaya ayrıldı diyor Allah. Mümkün değil bizim nazarımızda. Ama biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz ki o yeter ki bir şeyin olmasını dilesin. Ne demesi lazımdır Allah'ın? Kun feyekun. Halas. Tablo karanlık mıydı? Karanlıktı. Şimdi Allah'ın kudretini daha böyle yakinen hissetmek adına birkaç tane de sahabelerden misal vermek istiyorum müsaadenizle. İstiyorum ki Allah-u Teala'nın kudreti anlaşılsın. Ve birazdan bağlayacağım. Biz çalışalım, Allah bize yardım edecektir. Onun her şeye gücü yeter. Şimdi bir gün ashab-ı ikram, bunun ravisi kimdir biliyor musunuz dostlar? Hazreti Ömer, Ebu Hureyre, Seleme İbni Ekva radıyallahu anhum, Allah onların hepsinden razı olsun, Bukhari ve Müslim tahric etmiştir. Sahih bir rivayettir. Diyor ki Tebuk gazvesindeyiz. Tebuk seferinde. Allah'ın kudretini anlatıyorum. Subhanallah. Diyor ki Tebuk savaşındayız. Tebuk gazvesindeyiz. Diyor ki artık ashab-ı ikramın diyor açlık o kadar isabet etti ki tahammül edecek halleri kalmadı. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, durumu arz ettiler. Dediler ki ya Resulallah, durum bundan ibaret, artık acıktık, açlığa tahammül edecek halimiz yok. Bunu rivayet eden Seleme'dir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman buyurdular. Kimin ne kadar azığı varsa getirsin önüme yığsın. Diyor ki herkes elinde ne kadar hurması varsa tuttu, aldı, geldi heybesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Şu ifadeye dikkat buyurun muhterem hazirun. Diyor ki Seleme İbni Ekva radıyallahu anh, diyor ki içimizde en fazla hurmayı getiren kişi sadece 4 avuç getirebilmişti. 4 avuca kaç tane hurma sığar? Tahmini? 10? Acıva hurmalar olursa onlar büyük ya. Onlardan çok almaz. Ha, kaç tane alır yani? Diyor ki Seleme radıyallahu anh, Resulullah'ın bu kavli üzerine diyor, önüne getirip de hurma koyanların diyor en fazla koyanı 4 avuçlu olanıydı diyor. 4 avuç. Sonra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes kabını getirsin dedi diyor. Biz tabi ucubetle bakarken herkes kabını aldı, sıraya girdi. İsteyen istediği kadar doldurdu diyor. Seleme İbni Ekva radıyallahu anh, Bukhari ve Müslim tahric etmiş. Diyor ki herkes istediği kadar kabına aldı. Seleme diyor ki vallahi bu o kadar devam etti ki ben zannettim ki dünyadaki bütün insanlık o sıraya girseydi o hurma herkese kafi gelecekti. Kabına alan gitti diyor. Alan gitti diyor. Allah'ın kudretidir bu. Allahu Azza ve Celle'nin kudretinden sual olunmaz. Bu Allahu Azza ve Celle'nin müminlere bir ikramıdır. Allahu Azza ve Celle'nin dini için yola çıkmış, davetini üstlenmiş yiğitlere Allahu Azza ve Celle'nin nusretidir. Ve size sorsalar, deseler ki bir avuç hurma o kadar insana yeter mi? Siz ne dersiniz? Mümkün değil. Ama biz her şeye kadir olan Allah'a iman ediyoruz. Diyor ki Seleme İbni Ekva, hatta diyor önüne biriken o hurmaların büyüklüğünü size söyleyeyim mi? Rivayette anlatıyor. Diyor ki oturmuş çömelmiş diyor bir keçi kadardı. Ne kadar ya keçi? O hurmanın dünyaya yetecek kadar çoğaldığını gördük diyor sahabe-i kiram. Yeter ki biz üzerimize düşeni yapalım. O Allah ki her şeye kadirdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Bukhari, Tirmizi, Beyhaki sahih bir senetle bunları tahric etmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine geldik. Bir de baktık ki diyor tam evin orta yerinde diyor bir tane kabın içerisinde süt var. Diyor ki o kadar açtım ki günlerdir bir şey yememiştim. O sütü içeceğim iştahıyla diyor süte baka dururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor emir verdi. Ebu Hureyre, madem ki bize bir süt ikram edilmiş, mescide git, ashab-ı suffeyi çağır, hep birlikte içelim dedi diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetin devamında diyor ki bak diyor ya aynen. Diyor ki ben içsem daha tok olmam yani, açlığımı gidermiş olmam. Ama diyor bir sürü gidip sahabe çağıracağız. Ama Allah'ın Resulü'nün emridir. Gittim çağırdım diyor Ebu Hureyre. Allahu Ekber. Ben içsem beni doyurmaz diyor yani süt. Ashab-ı Suffe'yi çağırdım diyor. 100'e yakın diyor kardeş getirdim. Resulullah verdi diyor, herkes içti. Herkes içti. Bir bir içtiler diyor. En son ben ve Zişan Efendimiz kalmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. İç Ebu Hureyre, iç dedi diyor. İçtim. İçtikçe içtim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iç Ebu Hureyre, kana kana iç dedi. Ben de dedim ki seni hak üzere gönderen Zat-ı Celal'e yeminle söylüyorum ki ya Resulallah, artık içecek hiçbir yerim kalmadı. Müsaade et de içmeyeyim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Besmelesini çekti, içti. Sonra da Allah'a hamd etti, kenara bıraktı diyor. Sorsalar size, deseler ki bir kaze sütten o kadar insan doyar mı? Siz ne dersiniz? La, hayır. Ama onlar Allahu Azza ve Celle'nin dinine yardım ettiler. Onlar Allahu Azza ve Celle'nin dininin ensarı oldular. Onlar Allahu Azza ve Celle'nin dini için Sa'd İbni Muaz'lar oldular. Onlar Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak için Mus'ab İbni Umeyr'ler oldular. Onlar öyle oldular. Allahu Azza ve Celle de sözünü yerine getirdi. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Vallahi diyor, o halde, o vakitten sonra müminlere nusret vermek bizim üzerimize vaciptir. Allah sorumluluk olarak kendi üzerine almış müminlere yardım etmeyi. Öyleyse biz de diyoruz ki bugün Amerika mı var? İngiltere mi var? NATO'nuz mu var? Ordularınız mı var? Tablo karanlık olabilir mi? Belki evet. Onların donanmış silahları varsa bizim de her şeye gücü yeten Allah'ımız var. Biz buna iman eder, bunu bilir, bunu söyler ve bunun gereği gibi amel ederiz biiznillah. Onun için gönül rahatlığıyla diyoruz ki dostlar, biz bizim üzerimize düşeni yapalım. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yensurkum. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Öyleyse biz Allahu Azza ve Celle'nin dini yeryüzüne ikame etmek için çalışacağız ve Allahu Azza ve Celle bize yardımını gönderecek. Allahu Azza ve Celle buna kadir midir? Amenna ve saddakna. Nasıl olacak bu iş? Vallahi orasını bilmem, hiç de ilgilenmem. Ben yardım ettiğim takdirde Allah'ın dinine, Allah'ın bana yardım edeceğinin sözüne iman eder ve bunun gereğiyle amel ederim. Çünkü benim öyle bir Rabbim var ki bizim aklımız onun işlerine ermez. Vallahu, ne diyor ayeti kerimede? Vallahu galibun ala emrihi velakinne ekseren nasi la ya'lemuhun. Diyor ki Allah hiç şüphesiz emrine galiptir. Muhteşem bir ayeti kerime. Yani bugün Amerika'ya Allah galiptir. Bugün kafirlere Allah galiptir. Bugün sömürgeci batılılara Allah galiptir. O işinin galibidir. Ama insanların çoğu bunun farkında değillerdir. Öyleyse çalışacağız. Biz Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak için çalışacağız. Ve bize kim yardım edecek? Her şeye gücü yeten Allah yardım edecek. Allahu Azza ve Celle bize o günleri görmeyi nasip etsin dostlar. 49. ayeti kerimeden devam edecek olursak, dostlar 49. ayeti kerimede hatırladınız mı bilmiyorum, mealini okumuştuk. İsa aleyhisselamın mucizelerinden bahsediyor. Hani ölüyü diriltirim, hastaları iyileştiririm. Hatta diyor evlerinizde diyor sakladıklarınızı bile bilirim diyor ya ayette. Bu bize bir şeyi hatırlatmalı. Nedir? İbretlik mucizeler. Bu gerek Kur'an'ın mucizevi ayetleri olsun, gerekse kevni ayetler olsun, bize acziyetimizi hatırlatmalı. Hatırlıyor musunuz? Fatiha suresi, yani Tefsirul Furkan'dan tam kaçıncı dersindeyiz bu akşam? 96 mı? Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla. Rabbim ziyadeleştirsin inşallah. 92 ders önce ben size bir şey söylemiştim. Bakalım hatırlayacak mısınız? Demiştim ki insanoğlunun acziyetini fark etmesi teslimiyeti doğurur. Teslimiyet ise Allah'a kulluğu doğurur demiştim. Hatırladınız mı bu cümleyi? Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi siz tilavet ettiniz ya dostlar evde. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın bir mucizesine tanık oldunuz ya, ki bizim için şu anda mevcut en büyük mucize nedir? Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesidir. Ama İsa aleyhisselam da mucizelerinden bahsediyor ya. Diyorum ki Allah subhanahu ve teala'nın mucizeleri bize acziyetimizi hatırlatmalı. Acziyetimizi hatırlattıktan sonra bizde teslimiyeti doğurmalı. Teslimiyet de Allah'a kulluğu beraberinde getirmelidir. Dolayısıyla biz bu ayeti okuduğumuz zaman biz de bunu çağrıştırsın. Peki ben size bir soru sorayım mı dostlar? Siz bugün kevni ayetlere baktığınız zaman acziyetinizi fark edebiliyor musunuz? Vallahi ben fark ediyorum. Mesela susuz kaldığım zaman acziyetimi fark ediyorum. Bir deveye baktığım zaman da acziyetimi fark ediyorum. Estaizu billah. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Allahu akbar. Yok, semaya bak diyor Allah. Biz diyor nasıl onu desteksiz böyle yükselttik. يَنْظُرُونَ اِلَى الْجِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ha? Subhanallah, deveye bakın diyor Allah. Vallahi bu kevni mucizeler, kevni ayetler bize Allah subhanahu ve teala'nın katında ne kadar aciz olduğumuzu hatırlatmaya yeter ve artar bile. İsa, özür diliyorum, Musa aleyhisselamın sihirbazlarla olan kıssası malumdur. Hatırlayınız, yine Bakara suresinin o girişinde anlatmıştım. Musa aleyhisselamın peygamberliğini bitirmekle vazifelendirilmiş. Sihirbazlar sihirlerini attılar. Ama o insanların çok bariz bir farklılığı vardı ki onlar akıllarını kiraya ve hipoteğe vermemişlerdi. Birilerinde emanet değildi onların aklı. Allah subhanahu ve teala'nın Musa aleyhisselamın gösterdiği o mucizeye tanık oldukları vakit, mucizeye şahit oldukları vakit, onlar acziyetlerini fark ettiler. Acziyetlerini fark eder fark etmez de dediler ki kanu amennâ bi rabbil âlemin Rabbi Musa ve Harun. Dediler ki biz, Allahu ekber. Kaç saniye, 5 dakika geçmedi aradan. Sadece mucizeye tanık olmanın beraberinde acziyetlerini fark etti sihirbazlar. Dediler ki biz alemlerin Rabbi, Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye iman ettik bu saat itibariyle. Tehdit etti Firavun onları. Dedi ki la ukaddi anna eydiyekum ve arculekum min hilafin thumma la usallibannakum ecma'in. Sizin kollarınızdan bacaklarınızdan çaprazlamaya keserim. Aleme ibret olsun diye sizi asarım dedi meydana. Ne dediler? İşte ne dedim az önce? Acziyet teslimiyeti doğurur. İman ettiği Rabbine teslim olmanın eşsiz örneklerindendir sihirbazların bu örneği. Vallahi bu tehdidin karşısında Firavun'a ne dediler? Kalu inna ila rabbina munqalibun. Bizim dönüşümüz sadece Allah'a olacaktır. Halas. Ya kaç dakika önce iman ettin ya. Ama sadece acziyetini fark etti. Sadece bir hiç olduğunu fark etti. Kendisinin dışında her şeye gücü yeten, her şeye kadir olan bir Allah'ın olduğuna iman etti. Firavun'un tehdidi onun için artık hiçbir şey ifade etmiyor. Ne dedi? Fakdi ma ente kadin innema takdi hadihi hayatad dunya. Ey Firavun, hükmet hükmedebildiğin kadar senin hükmün ancak bu dünyada geçer. Vallahi bu söylediklerimin hepsi bir şeye bağlı. Neye? Mucizeye tanık olmanın beraberinde acziyeti fark etmek. Allahu akbar. Allah bizlere de böyle duruşlar nasip etsin. Ömer radıyallahu an. Vallahi çok essiz bir nedir? İman etme örneği vardır. Ben Ömer radıyallahu anh'ı burada çok misafir ettim biliyorsunuz dostlar. Onun çok farklı rivayetlerini sizlerle paylaştım. Ama Ömer radıyallahu anh'ın nasıl iman ettiğini hiç anlatmadım. Hele Ömer radıyallahu anh'ın kız kardeşi Fatıma binti Hattab'la olan o diyaloğunu da anlatmadım. Ama bizim bu ayetten azığımız şu. Biz mucizeye tanık olduysak bize acziyetimizi hatırlatmalı. Acziyet de teslimiyetimizi, teslimiyet de Allah'a kulluğu. Bunu istiyoruz biz. Bakınız. Vallahi sihirbazlar bunun için hakikaten nadide örneklerdendir. Ömer radıyallahu anh nasıl iman etmiş onu anlatacağım. Ve kardeşi Fatıma'nın eşsiz teslimiyetini anlatacağım. Allah bize de böyle iman nasip etsin. Müşrikler diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan için Muhammed'i öldürmeye karar verdik. Hiç tereddüt etmeden hakikaten bir ibare var çok ilgimi çekmişti okuduğumda. Ömer radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Diyor ki bu işi Hattab'ın oğlu Ömer'den başkası yapamaz. Kendisine o kadar güveniyor. Hiç kimseye bu işi bırakmadan ayağa kalkıyor. Diyor ki bu işi Hattab'ın oğlu Ömer'den başkası yapamaz. Diyor ki iş senindir. Hazırlanıyor, kılıcını kuşanıyor ve yola revan oluyor. Gidiyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürecek. Yolda Nuaym İbni Abdullah'la karşılaşıyor. Nuaym İbni Abdullah onu böyle nasıl hararetli bir yere doğru gittiğini görünce diyor ki Ömer hayırdır nereye? Diyor ki Arapların bağrına fitne düşüren adamı öldürmeye. Diyor ki bence diyor hiç kolay olmayacak Ömer. Tabi Ömer radıyallahu anh hemen böyle rengi değişiyor tabir yerindeyse. Diyor ki sen de mi onlardansın? Diyor ki yok etrafında diyor çok kalabalıklar. Yani kolay olmayacağını söylemek istedim. Diyor ki sen onlardansın. Belli ki diyor öyle konuşuyorsun. Yok diyor. Bana diyor hiddetleneceğine diyor sen evvela kız kardeşine bir uğra istersen. Diyor ki ne oldu? Diyor ki bir uğra. Çünkü diyor o da öldürmeye gittiğin adamın dininin müntesibi oldu. Gidiyor o hışımla güzergah rotayı değiştirdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam öldürmeye gidiyordu. Bu sefer kız kardeşi Fatıma binti Hattab kapıya yaklaşıyor ki Kur'an sesleri geliyor içeriden. Bir hışımla iyice celalleniyor. İçeriye giriyor. Sa'id yani Fatıma validemizin Fatıma binti Hattab'ın eşi ayağa kalkıyor ama o hışımla Ömer radıyallahu anh bir tane vuruyor. Araya girmeye çalışan kız kardeşi Fatıma bir tane de ona vuruyor. Tabii ağız böyle yüz kan revan içerisinde olmuş. Ama benim esas anlatmak istediğim nokta şurası. Fatıma binti Hattab Kur'an'ın ayetleri ki onlar mucize midir? Aminna ve saddakna. Bu mucizenin karşısında nasıl teslim olmuş? Hiçbir şey söylemeden, daha Ömer kelam etmeden diyor ki Hattab'ın oğlu Ömer. Allahu Ekber. Vakara bak. Duruşa bak. Abisidir. Diyor ki Hattab'ın oğlu Ömer. Diyor ki senden Allah'tan korkmanı istiyorum. İttakullah. Allah'tan kork. Diyor ki bil biz o peygamberin getirdiği dine intisap ettik. Biz Müslümanız elhamdülillah. Bir şey de diyor mutlaka bil. Senin yapacağın hiçbir şey ama hiçbir şey bizi Hazreti Muhammed'in dininden asla vazgeçirmeyecektir. Duruşa bak ya. Her şeye tabir yerindeyse tırnak içerisinde söylüyorum. Gücü, kudreti, takatı yeten Ömer'e nasıl vakarla bir cevap vermiş. Diyor ki seni ne yaparsan yap gücün bizi bu dinden alıkoymaya asla yetmeyecek. Ömer bu sözlerden etkileniyor. Acziyet teslimiyeti doğurmuş ya subhanallah. Diyor ki getirin hele siz neyi okuyordunuz? Ben bir bakayım. Ömer radıyallahu an aklını hipoteğe vermeyenlerdendir ha. Altını ısrarla çizerek söylüyorum. Kiraya vermeyenlerdendir. Kur'an'ın bir rivayete göre Taha, bir rivayete göre de hadis surelerini okur ve mucizeye tanıklık eder. Mucize Ömer'de neyi hissettirir? Acziyetini. Peki acziyet Ömer'de neyi doğurur? Teslimiyeti. Teslimiyet neyi doğurur? Allahu Azza ve Celle'ye kulluğu. Hakkı haykırmak Allahu Azza ve Celle'ye kulluğun bir gereği midir? Vallahi öyledir. Zalime karşı hak sözü söylemek Allah'a kulluğun bir gereği midir? Evet. Fatıma da böyle yapmıştı değil mi? Ömer de aynısını yapacak. Gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şehadetini deklare etmeye. Ashab onu uzaktan görünce Hamza radıyallahu anh'a şöyle dedi ki, Hamza, Ömer geliyor, hem de hızlı hızlı geliyor. Hamza dedi ki, eğer iyi bir şey için geliyorsa baş göz üstünedir Ömer. Ama aksi durum için geliyorsa, Hattab'ın oğlu Ömer'in geleceği varsa göreceği de var. Hamza radıyallahu anh içeriye giriyor. Ravi diyor ki, birden diyor, Mekke sokaklarını diyor, İnletircesine diyor içeriden, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber seslerini duyduk. Biz bildik ki diyor Ömer iman etti. Sonra diyor bir hışımla çıktı Mekkeli müşriklerin yanına. Subhanallah, tasvir edebiliyor musunuz? Acziyetini hissetti, teslim oldu. Ve sen bu gücü nereden aldın ya? Varıyor müşriklerin karşısına, inletircesine şöyle nida ediyor. Diyor ki, beni bilenler bilsin. Beni bilenler bilsin. Bilmeyenler de öğrensin. Ben Hattab'ın oğlu Ömer'im. Şu an itibariyle Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dininin muntesibiyim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bilen bilsin beni, bilmeyen de öğrensin. Ben Hattab'ın oğlu Ömer'im. Allahu Ekber. Allah bize de bundan nasip etsin. Subhanallah. Kevni ayetler, Kur'an'ın mucizevi ayetleri bize neyi hatırlatmalı? Acziyetimizi. Acziyetimizde neyi doğurmalı? Teslimiyeti. Teslimiyet de bize Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluğu doğurmalı. Allah Subhanahu ve Teala bizlere razı olduğu kullarından olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizim taksiratımızı affa mağfiret eylesin. Aynı Ömer misali, acziyetini fark eden, fark ettikten sonra da hakkıyla teslim olan, teslim olmanın da yanında Allahu Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluk yapabilenlerden Allah bize olmayı nasip etsin. Kulluğun gereği zalime hakkı söylemeyi, söyleyebilmeyi ve Allah Azze ve Celle bize bunu kolay kılsın. Bizimle bunu şereflendirsin. Dünyanın zalimlere, kafirlere, dar Müslümanlara da geniş geldiği o günleri bizlere dünya gözüyle görmeyi nasip etsin inşallah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.